בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, יורה דעה כרך א', הלכות שחיטה, הלכה ב'. עניין שחיטה ובדיקת הסכין. א', כפגימת הסכין וסיטרה דמותה כמובה. וישראל הם עם קדוש ואסורים לאכול נבלה. דהיינו, שמתה מעצמה על ידי מלאך המוות ושלית עליו סיטרה דמותה. שזה בחינת פגם הברית. וזה שכתוב, לא תאכלו כל נבלה וכו', כי עם קדוש אתה. כל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. היינו, מחמת שישראל הם עם קדוש, בחינת שומרי הברית, שזה עיקר קדושת ישראל, על כן אסורים לאכול נבלה, שהוא בחינת סיטרה דמותה פגם הברית, הפך שמירת הברית שמשם החיים. וכן, כשיש פגימה בסכין, אזי הפגימה עוקרת הסימנים, ואין הבהמה מתה על ידי השחיטה, כי אם על ידי עיקור סימנים, על ידי הפגימה שהיא סיטרה דמותה. ואזי נעשית נבלה גם כן ואסורה לישראל עם קדוש כנל. כי הבהמה נכשרת לאכילה דווקא על ידי השחיטה בסכין כשר, שעל ידי זה נכנע רוח הבהמיות של הבהמה ומעלה הנפש שבחי למדבר. כי הסכין של שחיטה הוא בחינת חרב להשם מלאה דם, כמו שכתב רבנו נירו יאיר. והוא בחינת שלמות לשון הקודש, שהוא בחינת חווה אישה, שהוא בחינת החרב הנ"ל, דאח לכולה ושץ לכולה, שמחלט ומבאר את הרע של כל השבעים לשונות, בחינת פגם הברית, רוח הבהמיות. וישראל הדבקים בה מקבלים חיים ממנה, כמו שכתוב, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים, שזה בחינת שחיטה כדי להכניע ולשבר כוח הבהמיות, הרע של שבעים אומות, סיטרה דמותה, פגם הברית, ולתקן ולהחיות הנפש שבחי. דהיינו להעלותו מחי למדבר, שזה עיקר חיותו של הנפש שיש שם, כשמעלין אותו לשורשו לבחינת מדבר. כי חרב להשם מלאה דם הנעל הוא בחינת שלמות לשון הקודש, שמכניע הרע הכולל של שבעים אומות, דהיינו התאווה כלליות בחינת רוממות כל בגרונם וחרב פיפיות בידם לעשות נקמה בגויים. רוממות כל זה בחינת שלמות לשון הקודש, שהוא בחינת תפילה, ובחינת שלמות לשון הקודש, שהוא בחינת פי שניים, בחינת שניים מקרא. כמובן במאמר המדבר משלמות לשון הקודש, שמתחיל תפילה לחבקוק. וזהו לעשות נקמה בגויים, שעל ידו מכניעין הרע של שבעים אומות כנל. ועל כן צריך לבאר מהסכין הנ"ל, שהוא בחינת חרב להשם הנ"ל, כל פגימות שהם סיטרה דמותה, פגם הברית, שעל ידו נפגם הסכין חרב להשם הנ"ל. כי זה תלוי בזה, שלמות לשון הקודש ושמירת הברית. ועל ידי פגם הברית נפגם הדיבור של לשון הקודש, שזה בחינת פגימת הסכין כנ"ל. ב' וזה הבחינת 12 בדיקות הסכין כנגד 12 שבטי יה, שמלכות קדושה עומדת עליהם, שהם בחינת תיקון הברית. וכן יש 12 תיבות בברכת השחיטה כנגד 12 שבטי יה כנ"ל. כי הסכין חרב להשם הנ"ל צריך להיות כולו בדוק יפה ושלם בלי פגם, בבחינת כולך יפה רעייתי ומום אין בך. כי הלשון הקודש הוא בחינת חווה, אישה כנ"ל, צריך להיות בשלמות גדול, בלי שום פגם ומום כלל. וזה בחינת פגם הסכין כפגם המזבח, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי הסכין בחינת שלמות לשון הקודש צריך להיות שלם בלי פגם, בבחינת אבנים שלמות תבנה, שמשם אנו למדים פגימת המזבח. וכן הסכין, בחינת הדיבור של לשון הקודש, צריך גם כן שלא יהיה נפגם ושישלם בשלמות המזבח, בבחינת אבנים שלמות תבנה, שזה בחינת שלמות הדיבור של לשון הקודש, כמובן בדברי רבנו במקום אחר. כי אבנים הם בחינת אותיות, כמו שכתוב בספר יצירה, שתי אבנים בונות שני בתים. וצריכים להיות שלמים בלי פגם, בחינת שלמות לשון הקודש הנ"ל, שזה בחינת חרב להשם, בחינת סכין של שחיטה כנ"ל. כי המזבח מתקן גם כן תיקון הברית על ידי הקורבונס, שמכניעין רוח הבהמיות. ועל כן פגימת הסכין שווה עם פגימת אבני המזבח כנ"ל. ועל כן אבנים שלמות תבנה, ראשי תיבות אשת, כמו שכתב רבנו במקום אחר, שזה בחינת שלמות לשון הקודש ובחינת חווה אישה כנ"ל. ועל כן צריך לבדוק הסכין הביסרה והטופרה. זה בחינת שלמות לשון הקודש על ידי התרגום. כי ביסרה הוא בחינת לשון הקודש, בחינת חווה אישה כנ"ל, בחינת בשר מבשרי, כמו שכתב רבנו שם. וטופרה זה בחינת תרגום, שהוא בחינת נוגה. כי הציפורניים הם בחינת כותנות אור, שזה בחינת נוגה, בחינת חשמל, בחינת תרגום כמובן. ועל ידי ביסרה וטופרה, בחינת שלמות לשון הקודש על ידי תרגום כנ"ל, על ידי זה נבדק ונשלם הסכין שהוא בחינת הדיבור, בחינת חרב להשם כנ"ל. כי הם בודקין ומעבירין כל הפגימות מהסכין שהם בחינת סיטרא דמוטא פגם הברית, שנכנע ונופל על ידי שלמות לשון הקודש על ידי התרגום. ג. ועל כן, שיעור פגימה בכל שהוא להחמיר. ועל כל פנים, בכחות השערה בוודאי נפגם לכולי עלמא. זה בחינת צדיקים, הקדוש ברוך הוא מדקדק עליהם אפילו כחות השערה. בצדיק אומן דנטר ברית, בבחינת שמירת הברית, הקדוש ברוך הוא מדקדק אפילו כחות השערה. וצריך לשמור עצמו מפגם כלשהו חס ושלום, בבחינת צדיק שהוא בחינת שמירת הברית. כי שמירת הברית הוא תיקון המויח, והמויח צריך לשמור מאוד שלא ייפגם אפילו כלשהו, כי הוא שורש כל הדברים כנזכר לאל בהלכות פסח. כי פגם המוח הוא בבחינת חמץ בפסח במשהו, עיין שם. ועל כן השיעור על כל פנים כחוט השערה, כי השערות הם מויטרי מויכין. וכשהמוח נפגם חס ושלום, אז הפגם מגיע בשערות ביותר, כי הם גדלים ויוצאים מאחירת המוח. על כן צריך לשמור המוח מאוד שלא יופגם כלל, באופן שאפילו חוט השערה משערותיו לא יהיה פגום כלל. כי אצל הצדיק שמוחו קדוש אפילו השערות שלו, שהם המויטרי מויכין, הם גם כן קדושים. וזה בחינת שיעור פגימת הסכין שהוא בחינת פגם הברית כנ"ל, בכחות השערה, היינו שלא יופגם אפילו שערה אחת משערותיו בחינת מויטרי מויכין כנ"ל. ד. ועל כן אין השחיטה כשרה אלא בישראל, אבל שחיטת נוכרי נבלה, אפילו אינו עובד עבודת אלילים, ואפילו הוא קטן, ואפילו אחרים רואים אותו. כי אדרבה, הרקום מנבל החי בשחיטתו, כי הוא מן השבעים אומות שהם משוקעים בהרה כולל הנ"ל. ואין כשר לשחוט כי אם ישראל שהם כולם בחינת שומרי הברית, ויש להם כוח להכניע רע כולל של 70 אומות, כמו שכתוב, ועמך ישראל כולם צדיקים. וזה שאמרו אבותינו ז"ל שאסור לשחוט כי אם כשמראה סכינו לחכם שהוא יבדוק לו הסכין להשוחט ואחר כך ישחוט. כי שלמות לשון הקודש הוא בחינת חרב להשם הנ"ל. בחינת הסכין כנ"ל, אי אפשר לקבלו כי אם מהצדיק וחכם הדור שהוא זוכה לשלמות לשון הקודש, כמו שמבואר שם במאמר הנ"ל. ועל כן צריך לקבל ממנו דווקא הסכין של שחיטה שהוא בחינת הדיבור של שלמות לשון הקודש כנ"ל. סוגריים, שייך לאל. ו. ועל כן צריך להיות בקי ויודע חמש הלכות שחיטה כנגד ה' הדעת, שהוא בחינת תיקון הברית שעל ידי, זה, שעל ידי בחינת השחיטה הכשרה כנל. וזה בחינת מומחה ומוחזק שצריך השוחט להיות. היינו, מומחה הוא בחינת שלמות בחמש הלכות שחיטה, שהוא בחינת תיקון הברית הנל כנל. וכן צריך להיות מוחזק שלא יהיה רך לב, שלא יתעלף. כי צריך להיות מוחזק שיהיה לו לב חזק ותקיף ללבוש רוח גבורה מאת השם, לאחוז חרב להשם הנל, ללחום מלחמת השם צבקות, להכניע רע כולל רוח הבהמיות על ידי השחיטה כנל. כי תיקון הברית הוא בחינת עזות, בחינת בועז, בועז, בו תוקפה כמובן. זין. וזהו שאסור לשחוט קודם שיעברו עליו 8 ימים אחר שנולד. כמו הקורבן שכתוב בו 7 ימים יהיה תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן וכו'. כי הקורבן עצם בחינת תיקון הברית, כי באים להכניע ולהעביר רוח הבהמיות כנל. על כן, אינו מרוצה לקורבן עד יום השמיני, בבחינת מילה שהוא תיקון הברית, שמצוותה ביום השמיני. כי עיקר תיקון הברית הוא בבחינת יום השמיני שהוא למעלה מה7 ימים, שהוא בחינת הדעת שמשם נמשך עיקר תיקון הברית כמובן. וצריך שיעברו עליו 7 ימים כדי לצאת מן כוח המדע מכוח הבהמיות, שעיקר אחיזתו בבחינת 7 ימים על ידי האבות הנפולות, כמובן בדברי רבנו. אבל בבחינת יום השמיני שהוא בחינת מויכין, אין לו אחיזה שם. ואז נעשה המילה שהוא הכנעת הבהמיות ותיקון הברית. וכן הקורבן גם כן אינו מרוצה עד יום השמיני, כי הוא גם כן בחינת תיקון הברית כנל. וכן השחיטה שהוא גם כן בחינת תיקון הברית, בחינת קורבן כנל, כדי להכניע כוח הבהמיות כנל, על כן גם כן צריך להמתין עד יום השמיני כנל, כמו שכתב רבנו שם במאמר תפילה לחבקוק. שהכנעת רע כולל על ידי שלמות לשון הקודש ובחינת מילה, בחינת חשמל עיין שם. שזה בחינת השחיטה בסכין הנ"ל, בחינת חרב פיפיות, בחינת שלמות לשון הקודש כנ"ל. נמצא שהוא בבחינת מילה. על כן צריך להמתין עד יום השמיני כנ"ל. וזה בחינת כיסוי דם באפר. באפר דייקה שהוא בחינת חרב הנ"ל, שהוא בחינת תפילה, בחינת מלכות. בחינת הדיבור של שלמות לשון הקודש כנ"ל. שכל זה הוא בחינת אפר שהוא בחינת תפילה, בחינת חרב הנ"ל. כמו שכתב רבנו נורו יאיר במקום אחר. בבחינת ייתן כעפר חרבו. כמו שכתב רבנו נורו יאיר על ושקל אפרה ומורח וכו'. אפר הוא בחינת מלכות כידוע. ועל כן הכיסוי, אף שהוא מצווה בפני עצמה, הוא גמר השחיטה, כמובן בשולחנו הוא סימן י"ט. כי הוא בחינת שחיטה ממש והוא גמר השחיטה. כי השחיטה היא בסכין הנ"ל, אשר על ידו מכניעין רוח הבהמיות בבחינת חרב נוקמת נקם ברית, בחינת וחרבי תאכל בשר. כי הוא בחינת קלה דאחלה כולה ושצה כולה כנ"ל. ועל ידי השחיטה זו בעצמו בחרב הנ"ל מתקנין ומחיין את הנפש שיש שם, בבחינת ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים וכולי כנ"ל. וזהו גם כן בחינת כיסוי אדם לתקן מויטרי הניצוצות והנפשות שנשארו באדם עצמו. כי אדם הוא הנפש וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, דם שהנפש יוצא בו וכולי. על כן צריך לחסות אותו באפר שהוא בחינת חרב הנ"ל. כדי לחלה הפשע ולהתם החטאת, לזכך ולתאר הנפש שיש שם, להכניע הרע שסביבו ולחלותו ולבערו על ידי האפר בחינת חרב הנ"ל, ולתקן ולעלות הנפש שיש שם, לעלותו לשורשו, לחיותו בזה כנ"ל. ועל כן, מי ששחט הוא יחסה, כי הוא בחינת שחיטה ממש, וגמרה של השחיטה כנ"ל. ומי שהתחיל במצווה שהתחיל לתקן הנפשות על ידי הסכין של שחיטה כנ"ל, הוא יגמור אותה, לחסות אדם באפר גם כן, לתקן מותרי הניצוצות והנפשות כנ"ל. וכל זה נעשה על ידי בחינת תיקון הברית כנל, שעל ידי זה נעשה השחיטה והכיסוי כנל. ועל כן, כשאין שחיטה, אין כיסוי. דהיינו, כשנתנבלה בידו, אין אדם טעון כיסוי. כי כשלא תקנו העיקר על ידי השחיטה שהיא עיקר התיקון, על כן אי אפשר לתקן עוד המויטרי הנפושס שנשארו בדם הנפש על ידי הכיסוי. כי כבר התגברה ושלטה עליהם סיטרה דמוטה ונעשית נבלה כנל. ואי אפשר לגמור התיקון של הכיסוי, כי אם כשכבר נתקנה כהוגן על ידי השחיטה כנל, נמצא שבחינת כיסוי דם נעשה על ידי תיקון הברית כנל. ט. ועל כן צריך ליתן אפר מלמעלה ואפר מלמטה, כמו שכתוב וכיסהו באפר, ולמדו שיהיה מכוסה בתוך אפר מלמטה ומלמעלה. זה בחינת קבורה שהוא גם כן בשביל תיקון הנפש, להעלותה ולחלות הזוהמה, להכניע הרע נאחז בו. כמו שכתוב, וישו ועפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוקים וכו'. ועיקר הקבורה הוא בשביל תיקון הברית, בבחינת כיסוי לחסות בשר ערווה. כי על ידי פגם הברית עיקר אחיזתם בו. ומשם באים כל החרפות ובושות בבחינת כי חרפה היא לנו. על כן צריך תכף לחסות על חרפתו לקוברו תכף, כמו שכתוב, כי קבור תקברנו ביום ההוא, כי קללת אלוקים תלוי. קללת לשון ביזיון וחרפה, כמו שפרש רש"י. היינו, שצריך לקוברו תכף כדי לחסות את החרפה המכסה על הנפש על ידי פגם הברית כנל. כי גם התחלת הגזרה של מיטה וקבורה הבאה על ידי פגם הברית, כמו שכתוב, כי עפר עתה ואל עפר תשוב, שזה נגזר על חטא אדם הראשון שפגם בברית. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אדם הראשון משוך בעורלתו היה. כי על ידי זה צריכים דווקא לקבורה כדי לחסות וכו' לכנל. והיא טובה גדולה ותיקון גדול לחלות הזוהמה ולהעלות הנפש כנל. וזה שמצינו בשם ויפת, שבשביל שכיסו ערווה תביאם, בחינת תיקון הברית, על כן זכו בניהם לקבורה שהוא בחינת לחסות וכו' לכנל. וזה בחינת כיסוי דם באפר, דהיינו בתוך אפר מלמטה ומלמעלה כנל, שהוא בחינת תיקון פגם הברית כנל, שמשם באים הנפשות העשוקות שירדו לשם אל תוך החי שנשחט. ועל כן צריך כיסוי בחינת קבורה כנל לחסות על חרפת הנפש ולתקנו ולעלותו ולחלות הזוהמה על ידי זה כנל. י. ועל כן אין טעון כיסוי כי אם חייב העוף, כי שם נאחזים וניצודים ביותר נפשות העשוקות, בבחינת ציד חיה או עוף. כי הם ניצודים תמיד מחמת שהחיות שבהם היא בבחינת צידה, כמו שכתוב, כציפורים האחוזות בפח וכדגים שנאחזים במצודה, שזה קל על נפשות העשוקות. על כן צריך לתקן דם הנפש שלהם על ידי כיסוי. י"א. ועל כן, החיות והעופות הם קלים בטבעם, ויש בהם זריזות וחיות יותר ודעת יותר מן הבהמות. כל זה מחמת שהחיות והעופות הם סמוכים יותר אל גדר האדם, ויש בהם ניצוצות וחיות של נפשות אדם יותר מהבהמות. ועל כן על פי הרוב נמשלו ישראל לחיות יותר מן הבהמות. כמו שכתוב, חייתך ישבו בה וכו'. וזה בחינת אל תיתן לחיית נפש תורך וכו' להבט לברית. כנל, שמבקשים שיביט השם יתברך וישגיח ברחמיו לתקן הברית, להציל נפשות הקדושות מן החיות שלא יהיו ניצודים בהם חס ושלום. וכן שמה מוכיח עליהם, כי אלו נקראו חיה, על שם החיות המלובש בהם ביותר כנל, כי עיקר החיות הוא בחינת חיות שבא מבחינת אדם. אבל הבהמות נקראים על שם רוח הבהמיות שמתרבה בהם יותר מן החיות. ועל כן הקורבנות באים מן הבהמות לבד. כי כל הקורבנות באים בשביל כפרה ולבאר הזוהמה מן העולם. ועל כן צריך להביא דווקא מן הבהמה כדי להכניעו. כי על ידי סמיכה שסומכין על הקורבן, נמשך על הבהמה רוח הטומאה, דהיינו כוח הבהמיות שנתלבש בו על ידי החטא כמובן. וזה נעשה די כעל ידי שמתגבר שם בהבהמות רוח הבהמיות מאוד, על כן מושך על עצמו כוח הבהמיות מן האדם ביותר, כי כל דבר נמשך לשורשו. ואחר כך על ידי הקורבן נכנע ונתבטל רוח הבהמיות כמובן. ועל כן, החטאת שהוא בא לכפרה על החטא, והוא מכפר יותר מן העולה, כי עולה אינה באה כי אם על הערעור. על כן החטאת באה ממין בהמה שהיא שפלה ותחתונה יותר ממין בהמה של העולה, כי החטאת באה נקבה ועולה זכר. נקבה ועולה זכר, כי החטאת צריך לבאר רוח הבהמיות ביותר וכנל. ועל כן, מחמת שהחיות ועופות מלובש בהם נפשות ביותר, על כן גם אחר השחיטה עדיין נשארים נפשות בדם שהנפש יוצא בו. על כן, טעונין כיסוי אדם באפר כנל. י"ב. וזה בחינת אפר סוטה שעל ידי האפר נבדקת, כי האפר הוא בחינת חרב נוקמת נקם ברית כנל. הוא בודק אותה, אם היא טמאה, אזי עוקרת ומחלה אותה, בחינת דאח לכולה ושץ לכולה. אבל אם היא טהורה, אזי אדרבה מקבלת חיות וכוח מן בחינת האפר הנ"ל, בחינת ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום וכנ"ל.